ปฏิบัติธรรมมันเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเราเองเช่นได้เรียนรู้การอยู่ง่ายกินง่ายรวมทั้งที่สำคัญคือว่าได้หมั่นมองตนอยู่เสมอเรามองออกไปนอกตัวเยอะแล้วนะเรารู้เรื่องนอกตัวมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยนะหลายคนรู้เรื่องดารารู้เรื่องนักแสดงรู้เรื่องทีมฟุตบอลสารพัดนะแต่ว่าเรื่องตัวเองรู้น้อยมากมาที่นี่เราก็ได้ฝึกการมองตนเมื่อมองตนเราก็เห็นตนรู้จักตนเองได้มากขึ้นเมื่อมองตนเราก็ได้เห็นได้รู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดในใจเมื่อทำอะไรเราก็รู้ว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ใจไม่ลอยหลงไปไหนหรือว่าลืมตัวบ่อยครั้งเราไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ได้ซ้ำกินข้าวก็ไม่รู้กินข้าวเดินก็ไม่รู้ว่าเดินฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านโกรธก็ยังไม่รู้ว่าโกรธแต่เมื่อเราได้มองตนบ่อยๆนะก็จะได้เห็นตัวเองชัดขึ้นว่ากำลังทำอะไรได้รู้จักตัวเองลุ่มลึกมากขึ้นหลายคนอาจจะพบว่าตัวเองก็มีนิสัยไม่ดีหลายอย่างแต่ก่อนก็นึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเสียสละเอื้อเฟื้อนะแต่ว่าพอมาเดินจงกรมมาสร้างสติความคิดต่างๆอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นว่าโอ้เรานี่ก็ร้ายนะเห็นแก่ตัวขี้อิจฉาหวาดระแวงหรือว่าอ่อนแอขี้กลัวภาพลักษณ์ที่เราคิดว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่ในความจริงมันไม่ใช่เพราะว่าในความไม่ดีก็มีอยู่มากมายแต่ก็ให้รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่คิดขึ้นมาในใจอารมณ์ต่างๆไม่ต้องเสียใจนะเวลามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันคิดดีมันก็คิดเป็นคิดไม่ดีมันก็คิดเป็นเหมือนกันหลวงพ่อเฟื่องท่านก็พูดดีนะบอกว่ากายเราเนี่ยเหมือนกับไอ้ใบคือมันพูดอะไรเองไม่เป็นส่วนใจเรานี่มันคือไอ้บ้ามันคิดได้สารพัดยิ่งถ้าไม่รู้จักมาดูแลรักษาให้ดีไม่รู้จักหันมามองใจนี้แล้วมันก็กลายเป็นไอ้บ้าหนักขึ้นและจนพาชีวิตเราเข้าโรคเข้าพงอันนี้เมื่อมองตนนะได้ถูกต้องมากขึ้นนะเพราะการมองด้วยสติเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงนี่มันไม่ใช่ของเราเลยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราควบคุมอะไรไม่ได้ใจนี้ก็เช่นเดียวกันไปหลงคิดว่าเป็นของเราแต่ว่า ทำไมสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้อยากให้ใจสงบมันก็ไม่สงบอยากให้ใจหยุดคิดมันก็ไม่ยอมหยุดคิดอยากให้ใจหายโกรธมันก็ไม่ยอมหายโกรธเราไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวว่าแต่อีก1วันข้างหน้านะแค่กระทั่งอีก1นาทีข้างหน้านี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวใจมันจะคิดอะไรตั้งใจจะให้ใจไม่คิดอะไรสัก5นาทีบอกว่าผ่านไปแค่นาทีเดี๋ยวมันก็ไปแล้วมันลอยไปไหนไม่รู้เห็นได้ชัดเลยว่าใจก็ดีความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันไม่ใช่ของเราตอนที่ไม่ได้มาปฏิบัติก็ไม่เห็นนะที่จริงมันไม่ใช่แค่ใจนะกายก็เหมือนกันนั่งประเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยแล้วไม่อยากให้มันเมื่อยมันก็เมื่อยอยากให้มันทนมันก็ไม่ยอมทนเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระเดี๋ยวก็ปวดปัสสาวะเราก็จะเห็นกายและใจชัดขึ้นแล้วก็จะเห็นต่อไปว่าไอ้กายและใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่เราด้วยมันไม่ใช่เราเวลาปฏิบัติแล้วเราเจริญสติมองตนด้วยสติก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่มันก็มีแต่กายกับใจเท่านั้นแหละเห็นกระทั่งว่าไอ้ตัวเรานี่มันไม่มีไม่ว่าทำอะไรก็ตามไม่ใช่เราทำนะมันเป็นรูปหรือนามที่ทำไม่ใช่เราทำแต่ก่อนเวลาเดินก็คิดว่าฉันเดินฉันเดินเวลานั่งคิดว่าฉันนั่งเวลาคิดก็คิดว่าฉันก็สำคัญไม่หมายว่าฉันคิดแต่พอมาเจริญสติมาดูมามองตนก็พบว่าเดินเนี่ยคือรูปที่ดังหากที่เดินนั่งก็เป็นรูปที่นั่งคิดนะมันเป็นใจที่คิดโกรธก็เป็นใจที่โกรธมีเห็นต่อไปว่าออกความโกรธมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ใช่เราโกรธเมื่อมองตนเข้าไปเรื่อยๆก็จะพบว่ามันไม่มีตนนะมันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูปกับนามแค่นั้นเองฉันจะมองตนดีๆนะก็จะไม่เห็นตนแล้วนะแต่ก่อนนี่มองตนก็เห็นตนเห็นว่าเราทำอย่างโน้นเราทำอย่างนี้เรามีนิสัยอย่างโน้นเรามีนิสัยอย่างนี้เห็นตนอยู่เต็มความรู้สึกแต่ต่อไปนี่ถ้ามองตนโดยเพราะมองด้วยสติก็จะเห็นว่าไม่มีตนเลยมองตนแต่ไม่เห็นตนมันเห็นแต่รูปกับนามเห็นแต่กายกับใจอันนี้สำคัญมากเลยนะถ้ามองตัวเล่งเห็นตนตัวเบ้งๆอยู่นี่ก็แสดงว่าไม่ถูกแล้วอาจจะผิดทางบางคนปฏิบัติแล้วนี่ตัวตนนะมันใหญ่โตมากขึ้นพอเกิดความหลงตัวลืมตนว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะฉันเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษนะฉันมีความสามารถไม่เหมือนใครนะสติฉันเป็นเลิศกว่าคนอื่นเนี่ยอันนี้แสดงว่าตัวตนมันใหญ่ที่จริงปฏิบัติแล้วตัวตนมันต้องเล็กลงหรือว่าพูดถูกต้องคือว่าเห็นเลยว่ามันไม่มีตนไอ้ตนหรือว่าฉันนี่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะอวิชชามองตนคือมองเห็นความจริงจนพบว่ามันไม่มีตนมันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูปกับนามหลวงพ่อคำเขียนถ้าใช้คำว่าถลุงนะถลุงให้ไอ้ที่เห็นเป็นลมรัวเป็นตัวกูนะเป็นตัวฉันนี่พอถลุงไปเหมือนกับเราถลุงแร่เนี่ยมันก็แยกออกมาเป็นส่วนๆที่เราแยกเป็นขันธ์แยกง่ายๆคือเป็นรูปกับนามถ้าแยกไปให้ละเอียดกว่านั้นก็คือเป็นขันธ์ห้า มันมีแต่ขันธ์ห้ามันไม่มีเราไม่มีตัวกูถ้ามองตนนี่ถ้าถูกต้องมันต้องมองเห็นจนกระทั่งขนาดนี้คือมองไม่เห็นตนแล้วเพราะว่ามันไม่มีตนตั้งแต่แรกมันจะเห็นได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนั้นว่าไม่มีตนถ้ามองเห็นความจริงก็จะพบมันไม่มีตนมันมีแต่รูปกับนามกายกับใจอาการอย่างเช่นนี้นี่เราก็คงจะไม่ได้เห็นอยู่ตลอดนะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นประพิมประพายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงความจริงก็มีเท่านี้แหละคือรูปกับนามกายกับใจหรือว่าขันธ์ห้าความการเห็นเช่นนี้นี่มันช่วยปลดความทุกข์ออกไปจากใจมากนะเพราะว่าความทุกคนเราเกิดจากความยึดว่ามีตัวตนยึดในตัวกูของกูมีอะไรมากระทบกับกายกับใจก็ไปยึดว่าเป็นว่ามากระทบตัวกูแต่พอเราเห็นว่ามันมีแต่กายกับใจรูปกับนามนี่เวลามีอะไรมากระทบนี่มันก็ไม่กระจายนะเช่นเวลามีทุกข์กายเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์ด้วยแต่ก่อนนี่พอมีอะไรมากระทบกายก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเจ็บมันมีตัวฉันเป็นผู้เจ็บเป็นผู้รับเป็นเจ้าของความเจ็บความปวดนั้นแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นแค่กายพอรู้สึกว่าฉันเจ็บแล้วนี่เป็นไงใจมันก็เจ็บไปด้วยแต่พอเห็นความจริงก็มองตนอยู่เสมอจนเห็นว่ามันมีแต่รูปกับนามเป็นความจริงเช่นนี้อะไรมากระทบกับกายนะใจก็ไม่เจ็บไม่ปวดด้วยมันก็เป็นแค่จำกัดวงอยู่กับกายเท่านั้นเองมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่บุตรดาที่ยังมีชีวิตอยู่นะหลวงปู่บุตรดาทวโรท่านก็มรณภาพไป20ปีแล้วท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพนับถือมากสมัยก่อนนะเพราะว่าท่านมีอายุยืนนานนับร้อยปีมีคราวหนึ่งก็โยมนิมนต์ให้ท่านมาฉันอาหารบอกว่าท่านก็มากับพระนะหลายรูปซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระหนุ่มบอกว่าอาหารนั้นมันมีพิษพระนี่ก็อาเจียนกันเป็นแถวนะยิ่งพระหนุ่มได้แล้วนี่อาเจียนจนหมดสภาพนอนระเกะระกะแต่หลวงปู่บุตรดาท่านก็80 90แล้วนะท่านก็อาเจียนนะแต่อาเจียนเสร็จท่านก็มานั่งคุยกับโยมต่อคุยเพื่อให้เจ้าภาพเขาคลายความทุกข์นะเพราะว่าไปทำให้พระคุณเจ้าเดือดร้อนจากอาหารที่ตัวเองถวายคุยพักสักพักหนึ่งท่านก็อ้วกใหม่อาเจียนใส่กระโถนแล้วก็มานั่งคุยต่อโจรก็แปลกใจเอ๊ะทำไมท่านไม่เหมือนพระรูปอื่นเลยพระรูปอื่นนี่ท่านหนุ่มกว่านี่หมดสภาพไปเลยหลวงปู่ท่านก็อธิบายว่ากายนี่ก็ประกอบไปด้วยขันธ์ฮะประกอบไปด้วยธาตุสี่นะเวลามันโดนยาเบื่อยาเมานะมันก็มีอาการอย่างนี้แหละแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยมันก็เลยไม่มีอาการอย่างนั้นนะกายกับใจมันคนละส่วนกันจะมาปะปนกันมีครั้งท่านก็ไปผ่าตัดนิ้วผ่าเสร็จไม่ทันไรเลยท่านก็บอกหมอพยาบาลว่าก็ยังชั่วแล้วนะไม่เป็นไรแล้วหมอพยาบาลก็ประหลาดใจนะเพราะว่าบางคนนะผ่าเบากว่าท่านอีกนะแต่ว่าก็ปวดนะต้องอยากจะพักฟื้นนานๆแล้วก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงปู่ไม่ปวดเหรอหลวงปู่ท่านก็บอกว่าปวดสินะกายของฉันเนี่ยมันก็เหมือนกายคนอื่นแหละมันก็รู้จักปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยนะท่านก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะจะกลับวัดก็ได้ อันนี้คือพอเราเห็นความจริงจากการมองตนว่ามันมีแต่กายกับใจนะเวลาปวดกายก็ปวดแค่กายมันก็ไม่ลามไปถึงปวดใจก็ไม่มีความรู้สึกว่าฉันปวดฉันปวดถ้ามีความรู้สึกตัวฉันอยู่เต็มที่เนี่ยนะกระทบอะไรกับกายมีอะไรมากระทบกายก็ลามไปถึงใจก็ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจมันไม่ใช่แค่ปวดอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มนะท่านก็พิการมาตั้งแต่ก่อนเบญจเพสอีกนะคือ24เป็นครูสอนพละสอนลูกศิษย์ว่ายน้ำปรากฏว่าตัวเองเนี่ยหัวไปกระแทกกับพื้นสระก็ทำให้อัมพาตตั้งแต่คอลงมาชีวิตนี่หมดอนาคตเลยเป็นเวลา10 ปีที่มีแต่ความทุกข์ทรมานเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันหายก็รอวันตายต้องให้พ่อแม่นี่ช่วยป้อนอาหารพาเข้าห้องน้ำแต่ว่าหลังจากที่ได้มาอ่านหนังสือธรรมะก็รู้สึกดีขึ้นแต่พอเลิกอ่านก็ทุกข์ใหม่จนกระทั่งได้มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคำเขียนพอได้ปฏิบัติเข้าโอ้ท่านก็สอนแค่ยกมือนะไม่ใช่ยกมือพลิกมือไปพลิกมือมาเพราะว่าทำอย่างอื่นไม่สะดวกและเดินจงกรมก็ไม่ได้พลิกก็ให้รู้ว่าพลิกนะเวลาพลิกก็รู้ว่าเนี่ยให้ทิศพลิกเนี่ยก็คือมือให้ทิศพลิกเนี่ยคือกายถ้าใจลอยใจพุ่งก็ให้รู้นั่นแหละมันเป็นใจให้เห็นนะว่าไอ้ที่พลิกเนี่ยเป็นรูปไอ้ที่คิดเนี่ยเป็นนามนะก็พิจารณาไปนะเจริญสติพลิกไปพลิกไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็เห็นแจ่มแจ้งโอ้เห็นแจ่มแจ้งในรูปนามว่าจริงๆแล้วมันก็ตัวเราก็มีแต่รูปกับนามแหละมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นพอเห็นเช่นนี้นี่ท่านบอกว่าจิตนี่ละออกจากความพิการเลยเพราะเห็นว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่เราพิการเป็นกายต่างหากที่พิการใจไม่ได้พิการด้วยถ้าบอกว่านาทีนั้นเองเนี่ยจิตเราจะความทุกข์ไปเลยทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นครูสอนธรรมะถ้าเรียกตัวว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะถ้าคนเห็นก็ประทับใจเพราะท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานทั้งที่กายนี่เป็นทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะว่าท่านเห็นความจริงแล้วว่ามันไอ้ที่ทุกข์เนี่ยคือทุกข์กายไอ้ที่พิการคือกายพิการแต่ใจไม่พิการด้วยคือถ้าเรามองตนจนไม่เห็นตนเห็นแต่รูปกับนามกายกับใจนี่ความทุกข์มันบรรเทาเบาบางไปเยอะเลยนะจนกระทั่งสามารถจะหมดหรือพ้นจากความทุกข์ได้ในความหมายที่ว่าทุกกายยังมีอยู่นะกินยาเบื่อยาเมาก็กายก็ยังทุกข์อยู่นะมีอะไรมากระทบกายใจอาการก็ปวดอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ด้วยนะกายแก่ก็จริงแต่ใจไม่รู้สึกแก่นะป่วยนะก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนั่นการเห็นความจริงว่ามันมีแต่รูปกับนามกายกับใจไม่มีตัวเรานี่มันช่วยทำให้ลดความทุกข์ไปได้เยอะหรือว่าสามารถจะพ้นทุกข์ได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันทำให้เกิดความเมตตากรุณามากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อไอ้ความยึดติดในตัวกูมันหมดไปความสำคัญมันหมายว่าในว่าตัวกูตัวฉันมันหมดไปก็มีแต่ความเมตตากรุณาเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสัตว์แม้กระทั่งธรรมชาติก็รวมด้วยเช่นกันหลวงพ่อเขียนท่านเล่าว่าเมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติธรรมคือความรักธรรมชาติแต่ก่อนท่านไม่รู้สึกขนาดนั้นเวลาตอนเป็นคฤหัสถ์ไปไหนมีพระก็ ช้พระเนี่ยหวดต้นไม้ที่อยู่สองข้างทางนะเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยแต่พอได้ปฏิบัติธรรมนะจนพบความจริงนี่ความรู้สึกรักธรรมชาติมีมากนะที่ท่านอนุรักษ์นะวัดป่าสุขโตนะก็เพราะความรักธรรมชาติที่ออกมาเองเห็นต้นไม้ล้มก็อยากจะช่วยเขาไม่ใช่แค่รักธรรมชาติแต่รักเพื่อนมนุษย์ด้วยตอนที่ท่านขึ้นมาที่วัดป่าสุขโตนะท่านก็อยากจะมาสอนกรรมฐานมาบูเบอร์วัดป่าสุขโตกับหลวงพ่อบุญธรรมก็เพื่อตั้งใจจะให้ที่นี่เป็นที่สอนกรรมฐานแต่ว่าญาติโยมที่ท่ามาไฟเขาเดือดร้อนจะให้ท่านไปเป็นเจ้าว่าเพราะว่าพระที่นั่นก็ไม่มีชาวบ้านก็ลำบากทะเลาะเบาแว้งกันนะสมัยก่อนท่าไฟนั้นเมื่อ40ปีที่แล้วเรียกดงเลือดนะเพราะว่าจวนผู้ร้ายคนหนีคดีก็มากันอยู่กันเป็นชุมชนจนกลายเป็นหมู่บ้านหลวงพ่อท่านก็เมตตาชาวบ้านก็ไปรับเป็นเจ้าวาดที่นั่นพอเป็นเจ้าวาดแล้วก็ไม่ได้สอนชาวบ้านเต็มที่นะเพราะว่าเห็นเด็กชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าเวลาพ่อแม่ไปทำไร่ลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องตามไปด้วยบางทีก็ไปเจอไข้ป่าบางทีก็ไปเจอมาเรียนะหรือว่าโดนฝนโดนแดดเด็กไม่สบายถึงตายก็มีนะ30ปีที่แล้วที่นี่มันไม่มีอะไรเลยนะแม้กระทั่งสถานีอนามัยผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีเลยท่านก็เลยตั้งศูนย์เด็กขึ้นมาท่านก็ไม่รู้ว่าในเรียกว่าศูนย์เด็กนะแต่ท่านอยากจะเอาเด็กนะมาดูแลที่วัดเพื่อจะได้ไม่ต้องไปลำบากที่ไร่แล้วหลวงพ่อท่านก็เป็นครูสอนเองนะตั้งแต่ปี2122มาท่านไม่รู้ว่านั่นคือศูนย์เด็กแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมินะและท่านก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยมองท่านด้วยความหวาดระแวงเพราะว่าสมัยก่อนที่นี่มันเป็นเขตสีชมพูนะบนเขาเนี่ยมีคอมมิวนิสต์มาเคลื่อนไหวปฏิบัติการ ก็มองว่าท่านเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์นะพวกข้าราชการบ้านเมืองเพราะว่าทำไม่เหมือนใครนะจัดตั้งศูนย์เด็กมันก็จะเล่นการเมืองแสวงหาแนวร่วมนะคิดไปไกลขนาดนั้นแต่ท่านก็ไม่ท้อถอยท่านก็ไม่หวั่นไหวนะไม่กลัวข้าราชการท่านก็ยังสอนยังช่วยเด็กอยู่นะสอนเด็กทำนมถั่วเหลืองให้เด็กนะอันนี้ก็ด้วยอำนาจความเมตตาเพื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วมีแต่ความเมตตากรุณาอยากจะช่วยเหลือต่อหลังก็ทำโครงการอื่นๆเพื่อช่วยชาวบ้านเช่นทำสหกรณ์ข้าวเพื่อเอาข้าวราคาถูกมาขายเพราะถ้าก่อนข้าวบนหลังเขามันแพงไม่มีรถหรือมีรถก็ขึ้นมายากชาวบ้านต้องขนข้าวขึ้นมาราคาก็เลยเพิ่มขึ้นตามตัวหลวงพ่อท่านบอกว่ามันออกมาเองนะมันมาเองความคิดความตั้งใจที่จะช่วยชาวบ้านเนี่ยมันมาเองนะไม่ได้มีความคิดอะไรมากมายอันนี้เพราะอะไรเพราะความเมตตากรุณาเมื่อเห็นตนอย่างแจ่มแจ้งก็นะความเห็นแก่ตัวก็หมดไปมีแต่ความเมตตากรุณานะไม่มีแบ่งแยกนะอันนี้ท่านก็ทำมาเป็นเวลานานนะจนกระทั่งตอนหลังท่านก็รู้สึกพอแล้วนะชาวบ้านก็เงยหน้าอ้าปากได้แล้วท่านก็เลยหันมาในเรื่องกรรมฐานมากขึ้นเพราะตลาดก็มีคนมาหลั่งไหลมาที่สุขโตนะเพื่อมาเรียนกรรมฐานแต่ก่อนตรงนี้เนี่ยนะตรงบริเวณเนี่ยมันเป็นพุทธเกษตรนะที่ท่านตั้งใจจะเป็นสอนเป็นแปลงสาธิตนะเป็นพื้นที่สาธิตเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักพึ่งตัวเองปลูกแบบผสมผสานไม่ใช่ปลูกแต่มันเราไปขายท่านอยากชาวบ้านพึ่งตนเองจะได้พ้นจากหนี้สินชักชวนชาวบ้านมา ลูกผักที่นี่30กว่าปีก่อนที่นี่มันเป็นแปลงผักนะแต่ว่าตอนหลังก็เปลี่ยนนะมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งความยึดมั่นสำคัญหมายในตัวตนหมดไปไม่มีความเป็นตัวมีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เพราะอะไรเพราะมองตนนะจนเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตนใดๆที่จะให้หวงแหนยึดมั่นถือมั่นได้มีนักปราชญ์อินเดียคนหนึ่งพูดไว้ดีนะเขาพูดสรุปไว้ได้กระชับดีเขาบอกว่าเมื่อหันมามองข้างในนะก็พบว่าฉันนั้นว่างเปล่าอันนี้แหละที่เรียกว่าปัญญาเมื่อมองไปภายนอกก็เห็นว่าฉันคือทุกสิ่งอันนี้แหละคือกรุณาชีวิตของฉันเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยสองสิ่งนี้นะคือปัญญากรุณาอันนี้เป็นการสุขใจความการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอย่างกระชับมากก็คือว่าพุทธศาสนานี่ก็เน้นที่การหันมามองตนจนพบว่าไม่มีตนมีแต่ความว่างคือว่างเปล่าจากตัวตนสิ่งที่ทำให้เห็นได้ตรงนี้ได้คือปัญญานะเมื่อปัญญาเกิดขึ้นกรุณาก็ตามมาก็คือว่าเห็นว่าไม่มีเส้นแบ่งระหว่างฉันกับสิ่งอื่นมีความรู้สึกเป็นเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสัตว์สรรพชีวิตหรือว่ากับโลกทั้งมวลนะอันนี้คือลักษณะคุณลักษณะของพระพุทธเจ้านะซึ่งเปลี่ยนไปด้วยมหากรุณาและมหาปัญญาพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าเกื้อนี้แหละปัญญาคุณทำให้พระองค์พบว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนอยู่เลยมีแต่อนัตตาปัญญาก็ทำให้เกิดความเมตตาเพราะไม่มีความเห็นแก่ตัวทรงรักสรรพสัตว์เท่ากันหมดทรงรู้สึกอย่างไรกับพระราหุลก็รู้สึกอย่างเดียวกันกับพระเทวทัตพระราหุลนี่เป็นลูกนะพระเทวทัตนี่ก็เป็นผู้ปองร้ายท่านแต่ท่านมีความสม่ำเสมอนะคือมีความเมตตาทั้งกับสองคนเสมอกันหมดอันนี้เราเป็นความเมตตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีการแบ่งแยกมันเป็นอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเป็นอานิสงส์การมองตนถ้าเรามองตนด้วยสติจนเกิดปัญญาก็จะเกิดคุณธรรมอย่างที่ว่าคือว่าไม่มีความยึดติดถือมั่นในตัวกูต่อไปพอมองเห็นว่าแท้จริงมันไม่มีตัวฉันนะมันมีแต่รูปกับนามมีแต่ขันธ์ห้าเกิดความสุขเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งเพราะว่าธรรมชาตินอกตัวกับธรรมชาติในตัวก็อันเดียวกันขันธ์5ที่อยู่ภายนอกขันธ์5ที่อยู่กับตนก็เป็นอันเดียวกันงั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราหมั่นมองตนอยู่เสมอเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรนะก็มาดูตรงนี้แหละว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในมีมากขึ้นหรือน้อยลงนะและเห็นความจริงเรื่องกายกับใจได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเห็นแต่ยังคงเห็นแต่ตัวกูนั่นแหละนะถ้ามองตนแล้วเห็นแต่ตนเองตัวใหญ่เบ้อเริ่มนี่นั่นถือว่าไม่ถูกทางแล้วถ้ามองตนจนไม่เห็นตนและมีความกรุณานะอย่างมากมายเพิ่มขึ้นตามลำดับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเป็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็กลับไปก็ลองไปนะเปรียบเทียบพิจารณานะตัวเองดูนะว่าเราได้เข้าถึงสภาวะเช่นนั้นมากน้อยเพียงใดชาติก็ ยติจะเป็นเท่านี้กราบพระพร้อมกัน ภะคะวันตังอะภิวาเทน